الله أكبر الله أكبر. شریعت کا مزاج دیکھیے کتنا پیارا ہے. جس طرح بازار میں وہ عروض آتے ہیں نا کہ آج آفر آئی ہے, تو شریعت نے روزانہ کی بیسس پہ ایک پیکج رکھا ہے آفر, ہفتہ وار آفر, سالانہ آفر. ان تین آفرز کو آپ قبول کر لیں, آپ کے 24 گھنٹے پاکیزگی کے ساتھ ہوں گے. مسند احمد کی روایت ہے, عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, من اتم الوضوء كما امره الله, جو شخص وضو کرتا ہے اور مکمل کرتا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے, کیا ہوگا؟ فالصلوات الخمس کفارۃ لما بینہن. اس طرح مکمل وضو کے بعد 5 نمازیں جو پابندی سے پڑھ لیتا ہے, ارکان, واجبات, شروط, خشوع اور خضوع, وقت پہ 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں, فی الیوم واللیلہ, یہ مکمل وضو کرنے والا, 5 نمازیں پڑھنے والا, جب 5ویں نماز مکمل کر چکا ہوتا ہے تو 24 گھنٹے پچھلے پاک صاف ہو جاتے ہیں. آفر ہے جو اویل کرنا چاہے. ہفتہ وار بھی آفر شریعت نے دیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, سنن ابی داود کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من توضأ فأحسن الوضوء, جو وضو کرتا ہے اور اس کو خوبصورت بنا کے کرتا ہے, ثم أتى الجمعة, پھر جمعہ پڑھنے آ جاتا ہے, فاستمع وأنصت, غور سے خطبہ سنتا ہے, خاموشی کے ساتھ بیٹھتا ہے, غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام, ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سارے معاف کر دیتے ہیں. وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ, اللہ فرماتے ہیں 3 دن میں اس کو بطور انعام دیتا ہوں, 10 دن کے گناہ معاف کر دیتا ہوں. سالانہ آفر بھی ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یہ روایت بھی سیدنا ابو ہریرہ کی ہے اور مسند احمد کی روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الصلاة المکتوبة الى الصلاة التي بعدها کفارۃ لما بینہما. ایک فرض نماز آپ نے وقت پہ پڑھی ہے, دوسری فرض نماز بھی آپ نے وقت پہ پڑھی ہے, اس دورانیے میں جو غلطی کوتاہی گناہ ہوا اللہ معاف کر دیتے. والجمعۃ الى الجمعۃ, ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک اگر آپ نے جمعہ پڑھ لیا ہے. والشہر الى الشہر, یعنی رمضان الى رمضان, کفارۃ لما بینہما, جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اور نمازوں کی پابندی کی, پچھلے رمضان سے اس رمضان تک جتنے گناہ ہوئے اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں.